to. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 listopada, na zegarach 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwa lata pracy podsumowują ministrowie w rządzie Beaty Szydło. W serwisie Trójki sprawdzimy, co mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Krytyczną rezolucję o demokracji w Polsce przyjął Parlament Europejski. Za chwilę korespondencja ze Strasburga. Kamery na policyjnych mundurach. Kamerki, które rejestrują obraz i dźwięk, które dodatkowo wyposażone są w system GPS. Nowy sprzęt będzie testowany na razie w 3 garnizonach. Ostatnie tygodnie nie były łaskawe dla szefa resortu zdrowia Konstantego Radziwiłła. Strajk głodowy lekarzy rezydentów i ich postulaty wzrostu nakładów na zdrowie przysparzały ministra o ból głów. A rząd zwiększył nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Lekarze zakończyli strajk, ale zapowiadają jego inną formę od nowego roku. W podsumowaniu 2 lat pracy Konstantego Radziwiłła przysłuchiwała się Joasia Stankiewicz. Powiedz, na co zwrócił uwagę minister? Za jedno z najważniejszych osiągnięć minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uznał właśnie przyjęcie ustawy o stopniowym wzroście finansowania służby zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. To była historyczna decyzja, dzięki której zostaną zrealizowane oczekiwania Polaków, mówił minister Radziwiłł. Śmiało można powiedzieć, chociaż to określenie nie znalazło swojego miejsca w przestrzeni publicznej, że to projekt Zdrowie Plus, nawiązując do różnych innych plusów, którymi rząd się chwali. Ogromnym sukcesem jest także program bezpłatnych leków dla seniorów 75+, z którego korzysta 2 200 000 chorych, w którym wydano ponad 50 milionów darmowych opakowań leków. Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił również, że przygotowano 2 główne ustawy reformujące system służby zdrowia. Jest to sieć szpitali i ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki tym zmianom pacjenci zostaną objęci kompleksową opieką również po pobycie w szpitalu, a także rehabilitacją. Do systemu służby zdrowia w tym roku trafiły też dodatkowe środki, co pozwoli na skrócenie kolejek, podsumował minister. Dziękujemy. O 2 latach pracy ministra zdrowia mówiła Joasia Stankiewicz. Parlament Europejski przyjął krytyczną rezolucję o demokracji w Polsce. Zagłosowało 438 europosłów, 152 było przeciw, 71 wstrzymało się od głosu. Dokument umożliwia rozpoczęcie przez Europarlament procedury uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o przygotowanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności. Beata Płomecka. Europosłowie napisali, że sytuacja w Polsce stwarza ryzyko naruszenia unijnych zasad i zlecili Parlamentarnej Komisji przygotowanie raportu. Ma on być podstawą do uruchomienia artykułu 7, tak mówił europoseł Janusz Lewandowski. Europa straciła cierpliwość do naszego rządu. W rezolucji jest też m.in. apel o wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dokument ostro skrytykowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. O zapisach mówił Tomasz Poręba. Czego dotyczy ta rezolucja? Ona jest pełna różnego rodzaju kłamstw, przekłamań, nieprawd, półprawd, manipulacji. Europosłowie PiSu powiedzieli, że skandalem jest nazwanie Marszu Niepodległości faszystowskim i ksenofobicznym. Jako kłamliwe określili zapisy mówiące o tym, że liderzy opozycyjni są objęci nadzorem policyjnym i że niezawisłość sądów jest zagrożona. Skrytykowali też Europarlament za promowanie aborcji. Europosłowie chcą tymczasem, aby Unia zajęła się kwestią prania pieniędzy na Malcie. Komisja rozpoczęła z nią dialog w sprawie praworządności, a władze Malty wyjaśniły głośną sprawę niedawnego zabójstwa jednej z dziennikarek. Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debatowano o praworządności w tym kraju. Jest śledztwo po tym, jak wczoraj do siedziby agencji Reuters w Gdyni wtargnął 30-letni Białorusin z bronią. A padły 2 strzały i tylko dzięki przytomności umysłu jednego z pracowników, który obezwładnił mężczyznę, nie doszło do tragedii. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. W sprawie zatrzymano 30-letniego mężczyznę pochodzącego z Białorusi, od lat mieszkającego w Polsce. Jego koledzy mówią, że mężczyzna był zamknięty w sobie, często też dzwonił do rodziny. Kamery na mundurach policjantów już są. A strażacy mają natomiast drony pomagające przy pożarach. W MSWiA zaprezentowano nowy sprzęt dla funkcjonariuszy. Kamery na mundurach będą na razie testowane w 3 garnizonach: stołecznym, dolnośląskim i podlaskim. To

pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów. Uniosłem do chmur, oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Dawno nie identyfikowałam się tak mocno z tekstem piosenki dnia jak dziś. Kolor czerwieni, Piotr Zioła, Wojtek Mazolewski. Tak rozpoczynamy środowe wydanie magazynku. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Anna Gacek. Zapraszamy do 16. I want you to stay, don't go away now. Dziś godzina wypełniona nowościami, to jedna z nich, Curtis Harding z płyty Face Your Fear, Need Your Love. Kolejna nowość stąd, pierwszą swoją solową płytę utworem Nie Czekaj, zapowiada Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, Basia Wrońska mówi o tej piosence, że to jest jej sposób na zrobienie kroku do przodu. Nie czeka i tak zapowiada swoją solową płytę. A jeśli chodzi o te kroki do przodu, To niewątpliwie duży w swojej dyskografii wykona na początku przyszłego roku, w lutym dokładnie, zespół Franz Ferdinand. W lutym ukazuje się Always Ascending, nowa ich płyta, pierwsza po zmianie w składzie. Nick McCarthy, gitarzysta zespołu, opuścił Franz Ferdinand już kilka lat temu, ale wszystko zdołało się dobrze ugruntować, skład jest nowy i kierunek nowy. Alex Capranos zapowiada, że czeka nas spotkanie z dość agresywną formą dźwiękowych eksperymentów. A ja mam nadzieję, cichą na razie, że w przyszłym tygodniu już w magazynku sam Alex Capranos, no może jeszcze nie o całej płycie, ale przynajmniej o tej piosence, która ją promuje, wam opowie. Bring me water. Czasem trudno mi uwierzyć, że to już 13 lat, odkąd pierwszy raz rozmawiałam z zespołem Franz Ferdinand, 14, odkąd zadebiutowali singlem Darts of Pleasure, ale jedno, co się przez te wszystkie lata nie zmieniło, tak jak opowiadali w tych pierwszych wywiadach, tak jak opowiadali mnie za tym pierwszym razem i padło to także na tej antenie, Franz Ferdinand zawsze będą grali muzykę, przy której będą tańczyć dziewczyny. Always Ascending, zapowiedź ich nowej płyty, nagranie tytułowe za nami, a jeśli ktoś będzie miał ochotę na powrót do przeszłości i nie mam na myśli 14 lat wstecz, tylko więcej, płyta ukaże się tylko także na kasecie i myślę, że dzisiaj to chyba problemem nie jest już zdobycie kasety magnetofonowej, a samego odtwarzacza, czyli magnetofonu. Ja już nie mam. Michał, masz jeszcze w domu magnetofon? Kiwa głową, że nie. Czy ktoś ma jeszcze w domu magnetofon? anna.gacek@polskieradio.pl. Chociaż teraz akurat bardziej przyda się numer do komunikacji SMS-owej 71335. 71335. Mamy dla was nasze płyty tygodnia, a w tym tygodniu to podsumowanie lata w kilku polskich miastach, czyli płyta Męskie Granie 2017. 71335, numer do wysyłania SMS-ów, poprosimy w treści adres korespondencyjny. No i wracamy do wspomnień. Jeśli pamięć mnie nie myli, przenosimy się do Katowic. Póki nasze ulice, okej? Bardzo kochać mnie, skoro mówisz mi, co mam robić i z kim. Do 10 policzę, nie dam złapać się na was. Policzek. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Autopromocja. Najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku. Spotkanie przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki i administracji. Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa i temat numer 1. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Relacje w Trójce w czwartek oraz w piątkowej audycji Winien i Ma po godzinie 9. Na audycję zaprasza sponsor TGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Czasem prowadzenie audycji jest sporym wyzwaniem, kiedy nagle wzrok pada na ekran komputera, a tutaj dziesiątki listów od wszystkich, którzy jeszcze mają magnetofony, którzy jeszcze nawet mają kasety, niektórzy w kartonach, czyli tak wiele. Są także zdjęcia, za wszystko bardzo dziękuję. I tak oczywiście też pamiętam, robiłam to nagrywanie sobie składanek i różnych piosenek, które słyszało się w radiu, oczywiście w tym radiu. A za nami muzyka z płyty koncertowej, z płyty męskiej, granie 2017. Przed nami też muzyka z płyty koncertowej, z płyty, która jest dodatkiem do reedycji albumu Automatic for the People, słynnej, niezapomnianej płyty zespołu R.E.M. Jest rok 1992, jest 19 dzień listopada, czyli prawie co do dnia 25 lat temu. Jesteśmy w klubie 40 Watt Club. Na scenie w swoim rodzinnym mieście 25 lat temu zespół R.E.M. z wydanej właśnie reedycji płyty Automatic for the People, płyty, która ukazała się w październiku 92 roku i przeniosła zespół do ligi mega, mega gwiazd. Za chwilę wrócimy jeszcze na tę płytę, ale wcześniej zajrzymy do mojej skrzynki mailowej. Po pierwsze, pan Jacek z Chorzowa i pani Bogusława z Koszalina otrzymują płyty Męskie Granie 2017. Gratuluję. A po drugie, dziękuję za wszystkie listy od właścicieli magnetofonów. Pan Jacek z Łodzi pisze, że ma radiomagnetofon Kasprzak, rocznik 1983, mono, przeżył nawet 2 lata wojska. Pan Marcin pisze, że wciąż jest posiadaczem magnetofonu. Ba, ma nawet mini wieżę z 2 kieszeniami na kasety, odziedziczoną po 6 lat młodszym bracie. Obok stoi stos kaset żony i walizeczka moich kaset. Większość nadal działa, chociaż czasem Celine Dion zaśpiewa nieco męskim głosem, ale taki to urok. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. anna.gacek@polskieradio.pl. A my wracamy do reedycji płyty Automatic for the People. Te podstawowe 12 piosenek jest w domach milionów, którzy kupili tę płytę wtedy i przez wszystkie kolejne lata, ale na reedycji są także wspaniałe dodatki, w tym wersje demo piosenek, które tak dobrze znamy. Za chwilę zatytułowana jeszcze Wake Her Up, pierwsza wersja piosenki The Sidewinder Sleeps Tonight. A lot of havoc on Mam wrażenie, że w pewnym momencie w wersji demo piosenki The Sidewinder Sleeps Tonight zatytułowanej Wake Her Up Michael Stipe sam poległ na tym, kto wie, czy nie najbardziej enigmatycznym refrenie lat 90. Call Me When You Try To Wake Her Up, zaśpiewane tak szybko, że chyba nie sposób było tego bez pomocy rozszyfrować. To nagranie z reedycji słynnej płyty Automatic for the People zespołu R.E.M., która obchodzi swoje 25. urodziny. A jeśli jesteśmy przy enigmatycznej muzyce, przy enigmatycznych artystkach, to teraz dwie zapowiedzi wyczekanych i z pewnością niełatwych płyt. We'll be right back. piątek ukazuje się Rest, nowa płyta Charlotte Gainsbourg. Tak się rozpoczyna od piosenki Ring, A Ring of Roses. Już teraz zapraszam na najbliższy aksamit, w nim oczywiście w roli głównej Charlotte i jej nowa płyta. Ja znam już ten album, zresztą na pamięć. To jest płyta bardzo zajmująca, bardzo różnorodna, ale też... To, co łączy te wszystkie piosenki, te różne gatunki, to jakiś wielki niepokój i smutek zawieszony w tym wszystkim. I taka też jest Charlotte i nawet tego specjalnie nie ukrywa. I do tego stopnia, że kilka dni temu czytałam w jednym z zagranicznych wywiadów, magazynów duży wywiad z Charlotte właśnie o tej nowej płycie, o nowych piosenkach. I był to wywiad na jakimś poziomie tak niekomfortowy, że uznałam, że jasny poranek to nie jest właściwy moment, by czytać tak osobiste słowa i czuć to także w tej nowej muzyce. I właściwie wszystko to mogę powtórzyć o kolejnym utworze. Na tę płytę poczekamy jeszcze tydzień, bo wtedy wreszcie ukaże się ta wyczekana, wytęskniona Utopia, nowy album Björk. Was kissing it. Now into the air I am missing it. Is this access texting a blessing? He Potemielowo z płyty Utopia, Björk, Blissing Me. Björk niedawno w magazynie W zamieściła wywiad, który przeprowadziła sama z sobą. I pada tam m.in. pytanie, Björk pyta samą siebie, czy ufasz teraz życiu, czy zabiera cię w dobre miejsca? I odpowiada tak, 3 lata temu musiałabym powiedzieć, że nie. Wtedy po raz pierwszy myślałam, że wszystko w moim życiu jest pomyłką. Ale teraz jest już w porządku, teraz znów wszystko rozumiem. Björk, nowa płyta Utopia, ukazuje się 24 listopada. Na moim Facebooku można zobaczyć przepiękne zdjęcie Tima Walkera, które towarzyszy temu wywiadowi. Tutaj nic się nie zmienia i nigdy nie zmieni. Jest wciąż kreatywna, fascynująca i nieodmiennie zmysłowa. I znów, to można powiedzieć o piosence, która kończy to wydanie magazynku i chyba tu muszę postawić kropkę, ponieważ ten zespół to jednocześnie zapowiedź i nadzieja wspaniałych rzeczy na antenie programu trzeciego. Mam nadzieję, że się spełnią. Dziękuję, do usłyszenia. Anna Gacek. Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say, but I said it anyway. Smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you're gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from my side. When we dance in my living room, to the silly R&B. When we have a drink of three, always end in a hazy show scene. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam, Karol Rydziwonowicz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl.